فحال الله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سورة صف کې بیا ول دعوة توحید ذکر کړه بسبح سرا عزیز بارچی قتال فی سبیل اللہ دې مسلې ته بار کی چا د الله وحدانیت ته او د الله ذات پاک ګڼل دي دار قسم عیب او نقصان نه او دار قسم شریک نه سبحا انزها چې د الله ذات پاکه ګڼل دې منزه یې ګڼل دې چا هغه چې باسمانو کې دی او چې په زموکه کې دی ما یې راوړو سره دې نه چې تسبیح او ملائکې آسمانونو کې او انسانان وايي په زموکو کې ادا ذل عقول لي نو دې لپاره مناسب لفظ په عربیت کې من وما لفظ یې ذکر اورو چې دا غیر ذوی العقول ډیر غالب دي زیات دی وین لکه اسمان نو زمکیو استوریو نور اوس پوک مې غرونه او دریاونه څومره چې کائنات دي همین د الله تسبیح وی په مناسب هغه اکثر دي نو ځکه نسبت یې لفظ ما لفظ یې راوړو نو زګه یې یاد او کړه د دې لفظ مخکې صورتونو کې هم سبحا ذکر کړو حشر کې او داسې در دې لپاره چې مسله او مضمون د قتال فی سبیل الله دی چې د قتال اواسر دعوه ذکر کی باعث ذکر کی چې دې لپاره جهاد فی سبیل الله کیږي چ سبحا الله ذات او الله صفات او الله د کمال قدرتونه ټول پاک غنل شي د نور مخلوق نه او هو العزیز الحکیم الله زور ورده او غالب ته پارچا باندې جهاد ته ضرورت نه راغلي کله د غصې د قهرنا و عذبنا کارغسته بیا و جهاد تاجتنو و حکیم ده حکمت یه داده چه باز اخپل و بندیان لاب ده جهاد سرا و قتال سرا درجی و چطی مرتبه و لور کئی شهادت و لنصیب کئی ادا مرتبه بل سکنشتا مزکتا اللہ حکمت و چدیه مکلف کلو چه دا قتال بی سبیل اللہ بتاسو کوئے داوی ذکر کرو توحید نو زجر ذکر کی منکرین اللہ خاص او عام خاص دا دی چه دا دعوی و دا توحید دیرو خلقو پجب اویل دی بسم وائی دیر پا فخر سرا چه اللہ واحد لا شریک دے دیر خلق دنیا ایک بارا جبا کیوئی کا نا چه اللہ تیوئی شریک دا سرنشتا او حال دا دے چه بیا عمل تے گوری او دنیا کے نور زندگی تے گوری نوہ دے دعوی خلاف تیری گی نوالا زورا نخدا غی خلقو لده چه گورا سی پجبا بانده کلیمه وائی چه لا الہ الا اللہ او خاص کر ذکری ڈالا یعنی ذاکرین چه غیزان تا ذکر والاوی چه مونگ دا اللہ ذکر کو نو ذکرم دا کلمات تی کنا جوائی او حال دار چه عقیده نشت پاوی عملی نشت پاوی وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ اے مومنانو چزانت مومنانو آئے سکا صحیح مومنانو لخدا زجر نشتا ولیغی ہو جسنگا خوائی نزاغ سے کئی گنا فآمنو کیا خلق مراد دے چاگی دعوی کئی او پابندی نکی عمل پی نکی لکا منافقان خلق شو ہر زمانہ کی دی زمانہ کی امداتو المنافقان دی چی کلموی پجب باندی او داغی مناسب عمل نکی داغی مناسب عبادت او طاعت نکی اللہ والا زورن ورکی چی ولی وای تاسو آغا لا تفعلون چی کوئی اینا دید دین ام نو خبر چی کن داد گناہ خبر دا چی مونگا پخلی سوائین بیاو پی عمل کو لکوس چی دیر قومون ندی خبر خوا قومون ندی بندیان دی اللہ والا خبا قیدہ عقل فکر او سمع او بسور ورکڑی دی گورا دین ندی خبر لگیا بھئی پکلے بس وائی وائی او عمل کول یا پاغی با اغنشت دے پاغی دا خبر اڑیر ناشناو لگی دانو تپوس بیکلی چولی دے کسا چل لے کبندہ پکلے باندی او خبر ہو کی او بیا عمل نکی یا نشی کولی یا نی تیار ورطان دی کسا چل لے اللہوی کبورا مقتن تو نہیں خبر چی دی باند اللہ غصہ ثابتی گی اللہ غصہ کی گی دا اللہ قہر نازلی گی تو اے دی کسا چل لے دیر لویا دا دا خبران سنگا لویا دا مقتن دا اللہ دا غصے و دا غضب پلی حاصر یہ دمرا بالقول دا اللہ قہر تا دعوت نور کئی سمرا جداول ورکی چیوائی پخلی یو سو کئی اینا دا پاغی طولو کلو یا خبر دا چکمی خبری او کم عملونا سبب دا اللہ دا غصے گردی اگی کے اکبر او اعظم کبورا غداشید اللہ پر نزبان دی ان تقولو چوائے تاسو ما لا تفعلون اغا چکوئی اینا دا یو قانون دے دیلان دے دیر دا خلقو اغا اقوال رال چیغا سبب دا غسی گردی دیر قرآن چی ذکر کری دی نواخو دو منافقان و حال سورہ محمد کے اداس نور ترشیو چیول بے مطالبہ کولا دے پیغمبرنا چیر داسی او سورت نازل نشو انگوا گیا خیدے چیغی که دے جنگ اعلانی چور منڈکو پی وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ دَا آمَنُوا دی کنا دی آمَنُوا وَالَوْ خَلْقُ بَوِئِ چی سورت نازل نشو مونگا پہ انتظار جو پر برا گورو چی کلو دا سورت نازلی چاگی کدی جہاد حکمی اللہ فَيَذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ چی صورت نازل شی نوی او تازہ خیقینی او باغی که ده قتال حکمی اللہوی تباوی نیچی دی باندی دا سیر راشی لکا مرک چپا انسان راشی رایت اللذین بی قلوب مرضر دا منافقان حال اول بید جهاد جهاد سوالونه کول مطالبه وکول یو کله چې فرض شون بیا تولو یخشون الناس نغیم پکرالو چلی ما تقولون ما لا تفعلون او دغسی مفسرین ذکر کئی اغا وعدی نظرونا چه خلقی کئی کنا چکلی و بندوی چلین عادلی اضوالتان زمان سشیر اکشوه که چرداما امون تو کنا نولا افعلن کذا و کذا تبا داس صدق کوما خیرات کوما نکل چاگا ملاوشی نو بیا ایروی زمان دخلی نخطلی ہو زمان دا مطلب نووی کن پیچو دخلی نو خاطر مطلب پکی بیا سی داوتا باندی لازم شوا چدا و اس کئی خام خان او دویم دا سیومی دا خو نظری چک دا سی کاروشو نظب دا سی کومن کدا زلوی پیسی لاس لرالی نظب خیرات بکوما امداد بکوما جماعت سرا مدرسی سرا بیا راشی پیسی بیا بیا سو سو زلا ویو غیت اے خیال نی اللہ وی کبر مقتن عند اللہ پورا خبر دکڑی دا اس پہ عمل نکے ولی دادی مطلب دی چیز اللہ قہر و عذر در نازل شتا باندی دغه سي اسي او بندا بل بندا سرا یو مرګري بل مرګري سرا خبرو کی چرګ دازل تاسو دا کارو شو کنه درخواست میکړه دي او انټرویو دا سوال کوا دعا کوا چل لازم دا کارو کی کنه نو تاسو ټول مرګرو لبا دیر مکلف مل مستیا کوما دود پتی چه اور سرد دید ہے امٹی آئی نا آغا اکبرے چی وطوی غٹے غٹے اکبرے وطوی خبر اولو مادا بر اولو مادا خبری کئی کنا اغا کاری وشی ادے بیا کاری نا پنظر نرازی الکو ادا حکم نه دي دا هو د قران د سورته سوا کوم به خبره ده چې لم تقولون ما لا تفعلون ور وې دي سره نه به دی کنه او چې و دې نو اوس به خامخه عمل کړي خلاصې دې نشي دي تر دې پوری چې صحابي وي عبد الله ابن عامر ابن ربيعه اتانا رسول الله صلی الله علیه وسلم ابن کثیر خلق لري نزدیو نبی علیہ السلام سره نو نبی علیہ السلام مون سره راغی وانا صبیون ازو ولکه ما فخرجت لالعب زواروتم چی لو به ټوکه کنا اشمان خدا غسی با بیما تمو رواز کو جی عبد الله تعال وعطویکا یا عبداللہ راشا در کوم دل راشا وی نبی علیہ السلام ورطوی چی ما اردت ان تعطویہم سبو لارکے ناغیوی چی تمرن کجرو لارکے نبی علیہ السلام ورطوی چی اما انکی اللم تفعلی کچری دادی انکو کجور دیوار نکلا نو یکتب و کتبت علی کی کذبتن یو دروغ در بانی ثابت شو دا بنوئی چه دا خو ما شما ما ور سراس ٹوخا کولا ریر خلقی ما شمان توی خان تو کوئی تا دغت آوازو که چراشی نبیا بدلا دغا واخل ما کنا نبیا باول آخلی گواری دمرا خیال بساتی لی ما تقولو نما لا تبعلون تخلینا چه خبرو باسی نمخ که سوچ کوان چه عمل بکول شما و کنشم کولین دا غدریو آیاتونی کو چه عبداللہ ابن عباس پسی او سڑی راگی او تیتا پوست تکاو چرا ما ای ریاده کلی دا تیتا پاکی خیر واچی پستانا تا پوست کو ما ویسو ایتا ما ای تبلیغ تا دیر شوق کی چه خلقو تا می وعظا و نصیتا داو کلی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنو تاوی چی هل علمتا تامخ که پدید ری ویاتون عمل کرده خبر یوی واتایت تو سورة البقره وی اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم شلاوی چه خلق تا ویناکا ویدنی که دیر پساحت و بلاغت سراوی اخپل زن اغام یر کرده بلت نصیت که و پا اخپل عمل نکه قرآن ویدا سی نو بدیدی وی تجربه کرده ناغوی نا بیوت آیاتوی سوره هود شعیب علیہ السلام قل قوم توی چه قوم زجی تاستا کما خبر کوم نپخ پلا بیم عمل کوم دانا چه تاستا یو سو ایما و پخ پلا بل سکوم وما اوریدو ان اخالفکم الامانها کم عنو تو بالکل دائرہ دنکوم چستاسو خلافکم پاگا کارکی چتاسو منی کوم تاسو منی کوم چې ظلم مکوئے زیادے مکوئے یو بل سر طول ناب کی کمی فساد مکوئے لارو کے مکینے تاسو توہم کنا نوڑن بیا میں پہ پک پل عمل کڑے دے اسی نوہم تاسو تخا چری دا سے بنی خوا دگا سوار لفظ سمی صدی دے مولا چی خلقو تا بیان کی ناغا امر و نحی و تکی چ اللہ دا ویلی دی رسول دا ویلی دی اته تین دی ویلی خا ته تین دی ویلی ته خیر دے کار کے سم ناروا کوي خا په حرام او په حلال او په بدعات او رسومات باندې ادریم او ته دایا ته وی صورت سوق چې په دې سوچ کړه دې چلاوی ایمان والو لما تقولون ما لا تفعلون ناغوی نا نوی تدس تبلیغ کئی تا تا اجازت نشتا تا خوالا نازل کلی دی دا پارا دی چول بیو بندا پدی باندی پورا عمل کئی دا کورس با کئی درشی دا پارا کورسی کنخا او دعوت دا پارا او تبلیغ دا پارا او دا تقریر دا پارا خلقو تا دی دا پارا ام کورس تا کنا چوال با پتی عمل کئی نو دیر اقوال نوست که نور ملکونه لگیا دی او اغیب خبری کئی او بیار پسی تپوس نکی ناک دی دا غسی ملکونه کافر ملکونه اغیب پابند ندی سر ولیکن جکم خلقو وعده کړی دا الله سره او داوی کړی دی ایمان او د اسلام او غیبی ادا سکین الله وی بس زما قهر او غضب ته ځان تیار کړه نو دې لاندې ډیر مخلوق راغی پراته دی پکې خان کی ان تقولو ما لا تفعلون وای هغه سوچ کوي نه کبر مقتن ډیر لویا د غصی ده عند الله اذا الله په نس باندې ان تقولو ما لا تفعلون چې وای په خولې باندې هغه چې کوي نه عمل پې نه کوي او دا خصلت د منافقانو دی چې ډېر حدیث کې راغلي او خاص صحیحین بخاری او مسلم کې چې نبی علیہ السلام ویلو چې علامې د منافق درې دي آیت المنافق ثلاث اذا وعد اخلف چې وعده وکینو خلاف کوي بیا اسی وعده کوي واذا حدث كذب کله چې خبرې کوي داسې چې ته به ته متوجه نه و ټول دروغي کوي به په داسې طریقه او په داسې لهجه او په تاسو په صحت او بلاغت سره چې پیغمبر ته وی رستو راځي سوره منافقون کې چې وان یقول تسمع لقولهم کدی په مجلس کې خبره کوي نو ته وو ته وق دی ته وو ته وق دی ها چیرې ډېره خیمتي خبره روانه کړې ده او حال دا دی چې کذبا اذرود اذرین دا چې وای زهتو من خان کله چې امانت وسره کې خوځې شنو خیانت کوي د دې منافقانو په علاماتو کې راوستي وا چې خبر او کی او بیا باغ عمل نه کوي وعده او کی او باغ بیا پابندی نه کوي دا ټول د دې لاندې رالو وعده او دغه نظرونه دغه سي اسي خبره چا سره کول دا ویره نه بیا کنه که ته یې دا خاصه ما غب لګاو نه کبره مقتنع عند الله وي فصل خبره په دې ځای کې مضمون او دعوا د قتال فی سبیل الله وا نو اولا او راجح معنا هم دغه ده چې اولوی پیغمبر ته د جهاد خبره کوله چې جهاد رانغې او قتال فی سبیل الله رانغې او زمونږ زړونه دا غواړي چې مونږ د الله په لار کې وجنګیږو نور پسې آیات ځکه نازل شي ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صحابه کرام میوزل جمعو دا خبرې کولای او ټول فکر پدې کېو عبد الله ابن سلام وای چې مونږ جمعو نو مونږ خلق یو بل سره دا خبرې کولې چې لو نه عالمو کاش که مونږ ته پته وې مونږ ته علم وې چې ايو العمل احب الى الله چې کوم عمل خدای ته ډیر محبوب دی چا به رضا کیږي ولا عملناه مونږ به عمل کړو ولا بذلنا فيه اموالنا وانفسنا مونږ په خپل مالونه خپل ځانونه صرف کړیو قربان کړیو اوس مونږ پته نشته چې کوم عمل الله ته ډیر محبوب دی نو هدایت نازل شو چې ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله الله ته محبوب عمل قتال في سبيل الله جهاد في سبيل الله دی اگر جہاد چې باغی کې مجاهدین داسې صفونه جوړ کړی لکه مانځ کې چې جوړ کړی او څنګه چې د مانځ د صفونو په حق کې ډیر تاکید دی. نبی علیہ السلام بار بار ویلو چې سو صفوفکم صفونه برابر کړئ ولا تترکوا الخلل او صفونو کې مین کې فرجې مپریده شیطان پکې راځي او تلار مپریده کړ سد الخلل ا فرجې مرجې بند کړئ تراسو او یو بل سره جوخ شه داسي تراسو داسي چې څوک ګوري ناری وای چې دی جوړ تړلی دی یو بل سره رسیس هم دغه ته وای خان رسیس وی هغه غاخونو ته وای چې جوختی بالکل کار سو خوري کنه ولیکن دې ته عزت ناراضي چراخ کې تیلې وي ان خلی پکې نه دغه غزای نشته تاسو یو خدای او بل سره خا د عزیز بعد خلکو خا نو د سیویلو نبی اسلام تکسي د جهاد د صفونو حالوم دي چې د قتال په میدان کې به هم صفونه داس جوړوي دشمن ته چې داسې معلومیږي د لرې نه چې دا خو دیوال دی مضبوط دیوال وی دغې ته چې ګټې او بلاکونه یو بل پورې نښتي که نه جدا کېږي نه نو دې ته مرسوس ویلی شي الله ویلي وو چې دا مې خوښ دی دا کار مې خوښ دی هغې کې عبدالله بن رواحه هم ناست و رضی الله عنه چه غواره دو نویوی چه لا ابرحو حبیسا فی سبیل اللہ حتی اقتلا بس زخو ببل کار نکو ما دبا دا اللہ پلار کی بندی ما اللہ پلار کی ببس وقف میکزان خپل سو بوری چه شید شوینیم جنگ موتا کی شیدان شکن عبداللہ بن رواحہ او دغا سی حضرت جعفر و زید بن حارسان قدری وارا و یو دے شیدان شیو جنگ موتا کی نبی علیہ السلام نو تلیغی کی خبر و ترور سید بیغی تا حالوی د دې ته مدینه کې او هغه ته حال بیانو یا خپل چې کوم موجوده مدینه کې سوکو چیرې دا سکارو شو چې کله جنگ شروع شو اګاړې یو بل ته مخامخ شو نو یاندا عبد الله ابن رواحه سروان هغه شهید کو داغه نه جانتا واغستا جعفر حضرت جعفر علی رور رضی اللہ عنہ مجھے اغلی خیل آسو آنو جانڈے دی لاس تکڑا مجھے دا لاسی والا او آنو زید ابن حارس سر آگن جانڈا آو آغستا حدید والا شہیدان شو نو زید ابن حارس آم پاکی شہید شو نو جانده خالد ابن ولید واغستا بس کارو شکن داغه پلی اسبان ده اللہ فتح و قرآن ادا دریوالا پاکی شهیدان شو بیا نبی علیہ السلام ویچ ما اولی ده پا خوب کی طول امیلی ده داغی سلو کی اختلاف یا بیان کن او بیا داوی چې حضرت جعفر خو می داسې ولیدو چې ول الله وزر ورکړی وي نو په جنت کې الو ته ته خوب کې لیدل وګوره خوب کې چې دیو بندا په عمل ولیدو نو پوښه چې پیدا ولا ورکړي د دې عمل ولا پیدا ورکړي. حضرت جعفر یې ولي چې وزري وي څنګه دواړه لاس کټ شي ویو الله رب العزت کار کړل چې دې پوجمې ولا وزري ورکړي دا الله تډیر قبول شو چې دواړه لاس ته نه کټ کړو. دا د خوب خبره دې خې نه ده او زبم په امت کې داسې لاندې راغلي دي دی په ویلو علمان به خو چې خبره سم نه کوي نو هغه تړون ویل شي کنه نو هغه دا د ویخي سره لګولې ده چې کله په جنګ موته کې جنگ شروع وو او د حضرت جعفر نه دواړه لاس کټ کړی شو نو خلق لیده چې والو ته علامه طبطازانی وته وی ښا عمر لوی عالم خاج چې دا ری زمانی بادشاہ ته وی خپل غزول وی او بوله چا کې کوله یا سړی خبره ولې سمانه کوي چې دمر الله زله نوم او بس چې چا نوم شي کنه هغه کې بیا سنې آتش نوم بیا پاتې شي دا دغه خبرې ډېر خلک غرق کو کاغه دنیا په علم کې دی او کاغه د آخرت په علم کې دی الا من شاء الله چرته لګ نیک بندیان وته نه وچوي اکثر خلک نوم پسې دي نوم پسې دانه وي ام بي بي اس دې پلانې چلور شي ولنو خبره سره هم سمانه کوي نه تا د نوم لپاره دا کار کو کدو مسلمانو د خدمت لپاره دا کار کو خبره څنګه دا چې نبی له سلام یو خوب کې ولیدو هغه دې ژوند سره لګولې دا دغه سي څومره خوبونه چې نبی له سلام لیدلې دي کنه دا غي دا مطلب حدیث نه بل څه جوړ کړی دي چې موسی علیه السلام په قبر کې مونږ کاو دی په قبر فورن خطی دی یحل هغه دا مطلب وو چې موسی علیه السلام ډیر عملونه او زیاته پیدا په سومن ته په مانځ باندې بلدار چې خپل عمل کیو امتیازی کا پیغمبرانی او کا عام خلقی دا غی امتیازی عملی نو امتیازی عمل د موسی علیه السلام سو منځو ولی ځکه الله تعالی او چا قیم الصلات لذکری بس غیله ټول اعمالو کې رجحان ورکو دا دا مطلب د خوب اذیرالونو په قبر پورونو خاطر او بیا ته نه ده یو چې انبیا په قبر کې مونږ نه کوي او امام یونس علیه السلام لیدو چې په خو باندې سورو طواف کو د بیت الله نه دغه عمل متشکل شو چې نور عمل به هم ډیر وو دی ولا پیدا ورکړي دی ولا دغه ډیر خلک خپل بلار مور یا نور دوستو مرګره خوب کیوي نه یره بیمار او بس چې دا ولینو نو ډاکټر ورنه نه پوځي دې بیمار څه مطلب دی دې خدا مطلب دی چې هغه ډیر مودا کټو کوړو هغه ولا پیدا ورکړه هغه خپل بیمارې ده و جنت نو غناو نو درې ته وایي چې اوس بیمار دی چې داخله کوم کمپلیکس کې نه دا خو الله هغه عمل تا تقیی چې دی ولا پیدا ورکړي دی ولا پیدا خپه کېږه مه په دې باندې چې هغه اوس هم بیمار دی پس د مرګ نه بیماری دا قاعده ده چې هر بنده چې یو عمل کړي ډیر د زړه د اخلاصه نور به هم ډیر کړي که نه او خوب کې ووینو نو پوه شه چې دې ولا پیدا ورکړه ښه چې عمل خوي که نه ښه بدعت پیدا نه ورکوي نو دی کی دا احادیث دیر راغلی چڑی رو خلق و ارمان کاو چیر دا سیو عمل وی چی باقی بانده اللہ رضا کے دے اوغت محبوب وی نمونگ باقا عمل کڑے ہو مونگ با بخبل مال او جان قربان کڑے ہو نو دا یا تم نازل شو دی پسی بلے یا تم راضی یا ایو الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم جی خبرم کم پداسی او عمل تجارت تے دیر کامیاب تجارت تے جدا عذاب نمو بچ کی تومنون باللہ و رسولی و تجاہدون فی سبیل اللہ بے شک اللہ محبت کی دا وچا سرا یو قاتلونا فی سبیلی چگی جنگی کی دا اللہ پلار کی سنگ جنگ کی سوپن چو سنگ دا جنگ او دا جہاد حیثیت تے آغا سکھا سوپن دا اللہ تڑیر محب دانا چی دا غزے کی ڈاکاو کا سڑے قتل کا دا غزے کیو کا ابیا پینوم کې د جهاد دی درس جهاد دی دا وډاکی خو د جهاد نوم سو جوړ شونو ښا پر هر عمل چې اخر ته شونو سبته جوړ شي بس نو د جهاد حیثیت سو کیفیت سو چې قران یې بیانې چې دشمن ته مخامخ ولاړې مخامخ ابل باغی دی بلبته او داسې مضبوط کانم بنیان مرصوص لکه دا غي چونه غش دیوال پوشاند چې هغه څنګه نو ور دیږي او یاره پینشته نور نو مسلمان باندې هم دا یاره نشته ده دا یاره داغه په زړه کې دانه راځي عرب عرب چې څنګه جهاد کوي کنه ستاو با گمان پی رانشی چی دی پزل کیا رشتے بل نو داغا اثر دی پدی باین دخپل و مشرانو چیغی تبا دا کافرانو دا ظالمان مخ کدا سخکاری دو لکا ماشی میگی چکا غی تپتا ہوا چی کافر اس شینر دیر کمزور ہے پہر حیثیت سرکنا قاتلو اولیاء الشیطان اللہ وی داو دا شیطان مر کری دی نو دین یری گئے داو دا شیطان دوستان دین دا دین یری گئے فقاتلو اولیاء الشیطان انکی دا شیطان کانا ضعیفا اسم خلقی چی دا قرآن ندی خبر او ندی شوی ندی نو اغا سی وی بیر چی دا سی کم عمل دی تپوس بوم کئی ورګو یز دانی سیب نه وته پوسو کو کنه او چې دا سی عمل را ته وخی چې الله رضا شي اړیر ثواب مو شي اوسم شتدا سي مریضان خلق خا ولي قران نو خبر نه دي چې دا خبره قران فیصله کړی دا کنه چې دا سی عمل ګوري کنه وګوري چې دا په خیال کې سي اج تا پوس کین ولکی بهی چیرې کده شیخ سیب د خلینا دا خبره او خطا کنه چې پینځه سوال دا کلمه وایې زی وړې خوشاله یا صلات حاجت کوا زی وړې خوشاله یا صلات تسبیح کوا چې پیغمبر نه کړی او یا دی بڑیر خوشحالی شي چې داسې یو عمل را ته وکړه او چې دا حکم راغی چې ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله راغی سرونه کته کړه دا صدا الله سره محبت ته چې په خپل درته وې نو بیا ولې نه تیار دی ته بیشک اللہ محبت کی داغی کسانو سرا یقاتلون فی سبیلی چه جنگی کی دا اللہ پلار کے سوپن دیر پا نظم سرا ډیر په ترتیب سره او ډیر مضبوط صف باندې څنګه د یو حال شو کانم بنیان مرسوس مشابهت وکړه تبوې چې دا هغه دیوال دی هغه دیوال چونه غش چې شنواله ورکړی شي دا مضبوط شوی دی مرسوس دا معنا سره عمر راځي رسوه تموي جسوه تموي د چونې کار چې بچا کو عالمانو ابو بکر جساس الله تشبیه ورکړه چې داسې مضبوط لکه دیوال په شان دی چې دشمن هغه سره هیڅ نشي کولی بس نو دا صورت دعوا قتال فی سبیل الله هرڅه په هغه باندې مثالونه پیش کوي نو موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام چې د ټولو انبیاو الله په دې رضا کړی دی یو قاتلون فی سبیلی صفن کانم بنیان مرسوس لفظ دا قتال راولے ہر قسم جہاد تنظر دے مراد خان